Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, konumuz tabi doğal olarak Peygamberimizin doğum gelişi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Dünyaya çok peygamber gelip geçti. Fakat son peygamberin farklı özellikleri var. Önceki peygamberler bir topluma, kabileye gelirlerdi. Öldüğü zaman da onun peygamberliği biterdi. Fakat son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği bir topluma değil, Araplara değil, tüm dünyaya, insanlara ve cinlere. Ve devamı da kıyamete kadar devam edecek. Bütün dünyayı kapsayan, insanları cinleri kapsayan bir peygamber. Mevlam Kur'an'a met ediyor. Âlime rahmet bir Mevlam. Hatem-i Enbiya bir Mevlam. Hatem-i Enbiya. Peygamberlerin sonuncusu, hatemi mühürlenmesi peygamberliğin. Eğer bu gece olmasaydı, Kadir de olmazdı. Ramazan da olmazdı. Alemler olmazdı böyle. İki cihanın sevrinin hürmetine her şey yaratılmadı. Rabbim onu sevdi. Mevlana buyurdu, Habibim buyurdu. Habib, sevgilim demektir. Mevlam onu sevdi derler böyle. Elhamdülillah, Allah şükredelim, onu ümmet oldu bu derler böyle. Ümmet oldu böyle. Gerçekten çok bir nimet. Namaz kılarken aklıma geldi muhteremler. İki akşam evvel Hristiyanların yılbaşı vardı. Neden yaptı yılbaşıyı? Peygamberin doğdu diye. Fakat nasıl yılbaşı yapıldı? İnsanlıkla bağdaşmayan, yani bırakın dini, akılla, mantıkla bağdaşmayan bir çılgınlık böyle. Şamlar, katliamlar, ana çevreciler, ses yok muhtemelen böyle. Her Kur'an bayramında bir yaygarar çıkar. Hayvan severde acı da hayvanları böyle. Hindere kesilir, ses çıkmak muhtemelen böyle. İçki, kumar, fuhuş, artık her bir şey rezillik böyle. Bu akşam bakırım elhamdülillah burada, tabi her cami, bütün dünyada kürüyazı elhamdülillah. Müslümanlar bir araya gelmişler. Omuz omuza sessiz sedası sakince Allah kulluk yaparak Peygamberimizi dinliyorlar şu anda inşallah. Artık fark. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri fetret döneminde geldi. Fetret. Peygambersizlik bir dönemi geçti dünyada. İsa Aleyhisselam'dan sonra dönemde geldi. Fetret döneminde geldi. Yani yeryüzünün karanlıklara, zulümata boğulduğu bir zamanda geldi. Öyle bir zamanda geldi. Arap Yarımadası'nda devlet yoktu o zamanlar. Dağınık kabile hayatı vardı, kabile. Kabile reislerin emri geçerdi. Her kabilenin özel putu vardı. Örfü adeti var her kabilenin. Ortak yanları vardı. Bütün Araplar müşrik, putperest. Eliyle yapıyor, bir ağacı yoruyor, taşı yoruyor veya babası yormuş, dedesi yormuş. Yani bir kayada, dağda taş eken, bir ağaç eken onu çektiler, getirirler, yondular, koydular bir yere, ondan korkma başladılar. Tapma başladılar buna. Şarabı içme, su gibi. Alkülüktü ya Rablar. Öz kızını diri diri gömecek kadar canavar, vahşi insanlar böyle. Merhametsiz böyle. Birbirine basın yaparak kabilelere insan kaçırardı, bundan satardı külah pazarında. Öyle bir insanlar, Arabistan'da böyle. Yani gerçekten Peygamberimizin görevi çok mu çok çok zor muhtemelen böyle. Yani böyle camiye konuşmak kolay muhtemelen böyle. Böyle bir toplum böyle. Canavar insanlar böyle. Öz kızını diri diri gömen bir kimse. Öz kızını böyle. Diri diri gömen kimse. Kızcağız babacığım diye bağırıyor. Onun üzerine taş topa katacağız böyle. Ölmesi için böyle. Bunu yapan insan her şey yapabilir böyle işte. Doğu'da ne vardı doğuda dünyada? Çin'de Konfüçyüs. Hindistan'da Buda. İran'da Zerdüşt. Putlaştırmış bunlar. Heykel dikilmiş her taraflara. Bunlara tapılı insanlar. Yani bu kadar saçmalık böyle. Saçmalık böyle işte. Sonra tabii bunun da din adamı var, kendilerine göre rahipleri var. Dalai Lama derler. Bu dalai en büyük odur. Budistlerin şeyi. Tibet'i yaşlar. Dalai Lama derler böyle. Bunlar tam isim varcı bunlar böyle. Halkı sömürüyorlar böyle. Para alıyorlar zordan. Batı'da Hristiyanlık vardı ama adı Hristiyanlık. İsmi kalmış, ismi kalmamış, yok olmuş ama. İnciller tahrip olmuş, değiştirilmiş. Aklına gelen, eline kamış alan kitap yazmış, İncil'de yazmış böyle. İncil'in karamaşası, birbirine çelişkili böyle. Hepsan hurafeler, peri masalları İncil'de. Papalar var Batı'da, papa tek adam Batı'da vardı. Krallar, derebeyler bir ondan korku çekiniyorlar kendisinden böyle. Afuruz var eline, afuruz silah var ellerinden böyle. Ne yapayım? Halkı, zavallı halkı, kiliseye masrafı için, papaların refahı için halka bir zorunlu kural koyuyorlar. Günah çıkarma parayla, günah çıkarma. Her hafta geliyor kiliseye, ne kadar günah işlemişse, elde bir liste var, günahın listesi var, ona göre para alıyorlar bunlara böyle şey. Eğer oraya gelen bir zavallı Hristiyan günah işlememişse onu aşağılıyorlar, az para alacağı için. Alman İmparatoru dönünce Henry bile apoz ile Alman İmparatoru muhtemelen böyle. Kışın yanlı ayak, papanın ayağında bekledi, kapısında bekledi, yanlı ayak, kar içerisinde bekledi. İşte böyle bir ortamda, yani halk bezgin, ağır vergiler, sapık inançlar, dünya kanıda basmış böyle bir durumda. Yalnız her dönemde evli olur dünyada. Bu da var böyle şey. Hadis-i okuyayım Ramazan inşallah, bir Aleyhisselam Hazretleri, Hıyar ümmeti fikirli kanin hasmiyetin. Her karında, her asırda, zamanda ümmetimin hayırlısı sayılara 500'dür. Hamsi miyet, 500 kişi vardır. Bunlar görevli evliya bunlardı. Görevli evliya bunlardı böyle. Vel abdalu erbeule. 40'ı da abdallardır. 40'lar vardır işte. Hadi uzun hadis-i şerif. Bunlar buyuruyor peygamber, 90'laşmazlar bunda, eksilmez bunlar böyle. Bunların biri öldü mü, yine başı alınır. O dönemde de, Hindistan'da da, Batı'da da, Arabistan'da da evliya var. Nasıl evliya oldu bunlar böyle? Veysi meşrebi denir, Veysi yani meşrebiyle böyle. İşleri, gönülleri temiz insanlar bunlar. Doğuştan temiz bunlar. Kalpleri temiz, ruhları temiz böyle. Gönlü vermiş bunların. Tefekkür ile şu alemi düşününce bakıyorlar ki ordunun komutanı olmasa, okulun öğretmeni olmasa ne olur? Karışır mı trenler? Bir dükkanın patronun sahibi olmasa dükkan karışır gider böyle. Alemde bir denge var, düzen var. İşte Allah'a böyle tefekkürle bulanlar, bunların keşfi açılır, veren bunlara o makamı verir böylece. İşte bunlar, yani her dönemde 300'ler, 7'ler, 40'lar, 3'leri kutuplar ve de aşağısı bunların vardır böyle, evliya vardır. Bu evliyalar, bir de bunun dışında Arabistan'da Varaka bin Nevfel vardı. Varaka bin Nevfel denen, hak yolunu bulmuş. Kuz bin Sa'd Hazretleri böyle. Cahiliye döneminde hakkı bulmuş. Ve Şam'da, Bursa'da Behira gibi rahipler vardı. Bunlar etrafa bakarak keşfen alametleriyle yakında Peygamber gelmesi bekliyordu bunlar. Son peygamber bekliyordu bunlar. Bekleniyordu Peygamber Hazretleri böyle. Rabbim önce Peygamber'in nurunu yarattı. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Nur-u Muhammed'i yarattı. Nurunu yarattı böyle. Adem babamı yaratılınca Rabbim emaneten onun alnına koydu nuru. Alnında parlıyordu nur. Nur benim ışık değil derler. Aydınlıktır, ışık değil ama. Nur farklı bir şeydir bu derler. Nur farklı bir şeydir. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri dünyaya inerken sonra Havva anamızla buluşunca bir araya geldiler, külkürü oldu. Havva anamız 19 defa doğum yaptı. 19 defa doğum yaptı. Her birinde ikiz. Biri kız, biri erkek. Ama güzel. 38 çocuğu oldu. Ama Nur yine Adem Aleyhisselam'ın alnında. Hasabaya geçmedi. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Adem, sana cennetten incir getirdim de. İncir getirdim cennetten. Bunu sen eşin hava yiyin, yatın. Size Allah bir evlat verecek. Onun neslinden Hazreti Peygamber'i gelecek. Onu yediler, yattılar. Nur ashabın alnına gitti, geçti, intikal etti. Hamile kaldı. Tek şey Aleyhisselam doğdu, tek doğuştu Aleyhisselam böyle. Peygamber oldu o sıradan o. Onun neslinden temiz nesillerle, eşlerle Nuh Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam derken İsmail'e geldi. İsmail Aleyhisselam'a geldi Nur. İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz Mekke'de. Mekke'de yaşıyor kendisi. Orada evlendi, cümleyle evlendi. Bir oğlu oldu. Adı Kaydar deniyor, Kaydar. Ona geçti bu Nur. Ondan böyle hep temiz eşlerle, yani Nur'u taşımaya layık olan erkek kadınlar vasıtasıyla Nur böyle gele Peygamber'in dedesine geldi. Adı Abdülmuttalip. Ona geldi. Abdülmuttalip Hazretleri içi temiz, gönlü temiz, gayet dürüst, mert. Kureyş'in reisi kendisi böyle. Ağırlığı var Mekke-i Mükerreme'de. Gören ona saygı gösteriyor kendisine. Öyle yapmadı kişiymiş kendisi. Gece rüyasında yatarken Kabe'nin yanında buna emir verildi. Ya Abdülmuttalip, Zemzem Kulesi'ni aç diye. Zemzem Kulesi vardı daha önce orada. Fakat sonradan Cürhüm kabilesi kaçarken Mekke'den onu kapamışlardı. Yeri kaybolmuştu. Hazreti Abdülmuttalip o zaman vaat etti. Eğer dedi ben dedi, ecdattan kalan, peygamberden kalan bu Zemzem'in kuyusunu bulup açabilirsem dedi, oğlumun birini Allah kurban edeceğim dedi. Kurban edeceğim Allah'a. Adı da vaat etti. Oğlum birinde de böyle. Tabi zaman geldi. Rabbim ona işaret verdi. Ya Abdülmuttalip buyurdu. Rüyasında buyurdu yani kendisine. Belki melek tabi söyledi. Rüyada söyledi kendisine. Yarın bir karga gelecek, karga. Gagasını bir yere vuracak. Delecek orasını, eşecek orasını böyle. Oradan karınca yuvası çıkacak, karınca yuvası. Orası merkez, kul merkezi, aç orası böyle. Ertesi günü bir karga geldi, kondu bir yere, kondu kondu bir yere. Gagasını böyle aynı yere vurdu, açtı, deşti. Oradan karıncalar çıktılar. Öğren tabi yerini. İçi, taş, toprak doldurulmuş. Kâbe'ye ait eşyalar vardı, kılıçlar, zırhlar falan vardı. Onu içine atmışlar. Temizlendi, paklandı, bulanık suya gitti. Elhamdülillah berrak su akmaya başladı. Şimdi ne yapacak? Vadi vardı. Oğlunun birini kurban etmek Allah, oğlunun birini. 10 tane oğlu vardı. Anneleri farklı bazıları böyle. 10 oğlunu dikti şimdi. O zaman evlatları da öyle itaat eder babalarına. Oğlunu dikti. Bir tane kura işlerinde bir tanesi. Diğerleri boş böyle. Kurban derden. Kura çekildi. Kura, oğlu Abdullah'a geldi kura. Kurban olması böyle. Tamam dedi, bunu keseceğim. Abdullah Hazretleri de çok sakin, hayalı, edepli böyle, babasından saygılı, hayır falan diyemiyor böyle. Yani kurbanlık böyle kuzu gibi, koyun gibi başını bekliyor orada böyle. Karar verdi, Abdullah'a Adana'ya gelsin diye kurban etmeye. Annesi duydu, Fatıma annesi. Duydu, oğlunu kurban ediyor babası. Kalıyor, korktu. Gitti kardeşlerine, yani dayılarına Abdullah'ın, aman koşun, bak enişteniz Abdullah kurban edecek. Bunu engel olun bakalım böyle. Bunlar koştular, bekâhı geldiler. Ya Abdülmuttalip, yapma sen bu işi. Eğer sen böyle bir şey yaparsan, bu burada adet ol haline gelir bu böyle. Çok insan burada kestirir, asılır burada insanlara böyle. Ama benim vaadim var dedi böyle. Ya Allah vaad ettim. Baklar ki bu çay meclisinden şöyle bir yol buldular. Dediler ki ya Abdülmuttalip, filan yerde, başka bir kabilede çok akıllı, yaşlı, deneyimli bir kâhin var dediler. Ona gidelim. Belki bir çözüm veriyor bize bu konuda böyle. Peki dedi. Yine de gitti böyle gittiler böyle işte. Anda durumu. Tabii bunu Rabbimin yönlendirmesi aslında. Velediği kaddere feda ilgili böyle. Allah takdir etmiş. Allah yönlendiriyor bunları böyle. Dedik işte ne olacak kâhin bunlara? Dedik ya Abdülmuttalib dedi. Oğlun Abdullah dedik bir yere. 10 tane deve de karşıyaydık. Biri kura çeksin. Eğer kura develere gelirse 10 deveyi kurban et, tamam bir vadiye gelir böyle. Yok. Kura çekildi ama kura Abdullah'a geldi. Onu hemen kesme. 10 deve ilave et daha, 20 olsun böyle. Yine kura çek. Yine Abdullah'a geldi, 10 deve ilave et böyle. Bu şekildeydi. Ne zaman ki kura devere gelir, ona kesersin, vadiye gelir. Bunu da makul gördü Abdülmuttalip, döndü bunu gelin Mekke'ye böyle. 10 tane deve dikti Abdülmuttalip. Çok devesi vardı kendisinin. Oğlu Abdullah dikti bir yere. Deve, Abdullah'da iki tane şey yazılmış bir yere, torbe kondu. Başka birisi, üçün şahı çektiler bunu böyle. Çekti, kurbanlık, Abdullah çıktı orada. 10 deve ilave, 20 deve bir yerde, Abdullah bir yerde. Kura çekildi, yine kurbanlık Abdullah. 90 oldu, yine Abdullah. 10 deve ilave, 100 oldu. Kura develer çıkmış, 100 deve muhtemelen. İnsan diyeti 100 devedir işte. Buyuruyor Peygamberimiz, Ene İbn-i Zebihayn, Peygamber buyuruyor. Ene İbn-i Zebihayn diyor. Ben iki kurbanın oğluyum diyen. Bir İsmail Aleyhisselam olmuştu, bir de babası da böyle. Ben iki kurbanın oğluyum buyuruyor Peygamber Efendimiz. Abdullah Hazretleri, tabi Rabbimin takdiri öyle olacak. Buna Rabbimiz sebep veriyor halk arasında. Şimdi gerçekten Allah dostları sebepte boğulmazlar. Hatta heyecanlanmaz bile Allah dostları böyle. Yani kaderin programı yürürlükte yürüyor. Fakat Allah'tan gafil olanlar, onlara sebep de boğulur, heyecan, stres, sıkıntı, bunalım, buna kaynaklıyım muhtemelen böyle. Şimdi kurulturdu kurbanlıktan vakti gelmiş edilmesi için. Nur, Abdullah'tan almakta peygamber böyle. Yani babası eşliğine Fatıma'yla görüştü, Nur ona gitti, ondan Abdullah'a geldi. Yani Nur artık yaklaştı gerçek sahibine. Abdullah Hazretleri çok yakışıklıymış böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın yakın, tabanak olamaz, ona yakın, çok güzel yakışıklıymış kendisi. Bir de alnında manevi nur olunca artık fevkalade güzel kendisi. Ahlakı, dürüstlüğü, edebi, hayası öne bakıp yürür. Kimsenin kulaklarına girmemiş. Her kız onu elmek istiyor Mekke'de kızlar. Hatta yarışıyorlar, sıraya giriyorlar. Haber gönderiyor kendisine. Beni alsın diye. O karışmıyor ama. Karışmıyor. Babam diyor, kim layık görürse ben razıyım böyle diyor. Babası o da tabii ona eş arıyor buna. Şimdi aslında bir peygamber anası olacak kız. Bir peygamberin anası olacak. Hem de Hatem-i Enbiya'nın anası olacak. Tabii her kız olamaz o tabii. Layık olamaz böyle böyle. Olamaz buna böyle. Bir gün Abdül Talebe bir işten bahsediyor, kızdan bahsediyorlar. Adı Amine diyorlar. Vehb'in kızı diyorlar. Amine var. Ama diyorlar, oğlun gibi edepli, terbiyeli, hayalı. O cahile döneminde kimseye dönüp bakmamış kız böyle. Böyle bir kız diyorlar. Tam da Abdullah'a eş olmaya layık et ediyorlar. Hemen gönlüne geliyor ki, tamam diyor, ben bunu alayım böyle. Oradan kalktı ve evine geldi. Danışıyorlar, o demek ki küçük şehir. Ve karşısında Abdülmuttalib'i görünce, bir şaşırdı önce. Dedi, ne oldu Vehb, niye şaşırdın? Otur bakalım, anlatayım, oturdu. Dedi ki, gece rüyamda dedemiz, Hazreti İbrahim gelip bana dedi. Dedim İbrahim Aleyhisselam gelip bana dedi, rüyamda. Dedi ki bana diyor, ben kızın Amine ile abla birine nikahladım. Siz bunu kabul ediniz. Ama diyor, ben de kabul ettim diyor, ben kabul ettim diyor. Tabi nikah akde yapıyorlar. O dönemde edilmeleri kolay edilmeleri. Ayrı daire yok böyle, şimdi gibi böyle. Şimdi ayrı daireler, baştan aşağı böyle, mutfak içerisinde salonun, malonun artık bu kadar, her şey olacak. Onun dışında altınlar, şunlar masraflar olacak. Genelde altından çıkamıyorlar muhtemelenler böyle. Yani günümüzde çok boşanma var, çok boşanma var böyle şey böyle. Genelde evlilerin çoğu borçlanıyor artık böyle. Tahsitler, şunlar, bunlar, kredi kartları artık bunun ödeme gücünü aşan bir borçlanma oluyor günümüzde. Şu da lazım, bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım. İlk kişi var bunlar böyle. Hepsi tam olacak. Muazzam borçlanma. Tabii evleniyorlar, taksitlerin zamana geliyor, kredi kartının zamana geliyor, borçlar kapıya geliyor, haber gönderiyor, arkadan sıkıntı, stres, ver bakalım altınları, bileziklere bakalım, yok vermem ver derken böyle, tabii kavga muhteremler başlanıyor. O dönemde böyle yok böyle şey, yok böyle şey. Bir yatağı oldu mu, hatta Mekke'de örgan bile istemiyor. İnce bir örtü. Eğilmek kolaydı böyle. Söz kesme, nişan, işte salon, molan, gürültü patır yok böyle, tantı yok böyle. Eğilindeler muhtemelenler. Hazreti Amine ile Hazreti Abdullah eğilindeler, yerine girdiler. Tabii nur, yani oğlunun nuru, Resulullah'ın nuru, Abdullah'ın alnında ama parlıyor böylece. O gece Nur hasta amineye geçti. Peygamberimizin de beden yapısının temeli atılmış oldu dünyada. Ruh dahi yardım önceden yaratıldı. Atılmış oldu. Hazreti Amine hamile kaldı. Kime? Hatim-i Enbiya'ya. Peygamber'e, peygamber. Evliya değil mi? Peygamber'e. Öyle bir anne böyle. Hazreti Abdülmuttalip dede duydu ki gelini hamile kalmış. Abdülmuttalip gelecek olan neslinin ne olacağını biliyordu ama. Bir gece yatarken yine Kabe'nin yanında farklı bir insanmış muhtemelen, farklı bir insanmış böyle. Evinde yatmaz, çok zamanlar Kabe'nin yanında yatarmış böyle. Yatarmış orada, sırt yatarmış, göklere bakarmış, tefekküre dolanmış böyle. Yıldızlara bakıyor, aya bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Bunu yaradanı düşünüyor, tefekkür haline giriyor, uykuya dalıyor, uykusunda belinden, arkasından belinden beyaz zincir çıkıyor, düz. Zincir çıkınca zincir dört kola ayrılıyor. Biri doğuya, biri batıya, biri göğe, biri aşağıya yöneliyor. Bu zincir sonra ağaca dönüşüyor, ağaç oluyor böyle. Yeşil yapraklı, meyveli ağaca dönüşüyor. Bakıyor insanlar bu ağacın dalına yapışıyor, dallarına yapışıyorlar böyle. Bazıları da ellerine balta, ağacın kökünü kesme uğraşıyorlar bazıları da. Uyandı birdenbire, yorum yapamadı. O zaman yorum yapanlar vardı böyle insanlar. Oraya gitti danıştı, birisine danıştı. Dedi ki, ya Abdülmuttalip, senin sulübünden bir evlat gelecek veya torun gelecek, kimseye de birisi gelecek, o da peygamber olacak böyle. Doğu, batı, yer, gök onun rahmetine ortak olacak, kavuşacak. Peki dedi, sonra ağaç oldu. Evet işte, tuttu ağaç dedi. Ağaç tuttu, meyve verdi. Yani dünyayı bu ağaç kaplayacak bu şekilde. Bazı yanından yapışıyorlar, bundan ona iman çekler. Bazıları altını baltaya kesme uğraşıyorlar, onlara da müşrik olacaklar böyle, müşrikler. Abdülmuttalip duyunca gelini Amine'nin hamile kaldığını çok sevindi. Yani onun insanüstü bir şey olacağını biliyor kendisi, olacağını biliyor kendisi. Dedi ki oğlu Abdullah'a, yavrum dedi, Bağdat'ta kervan hazır Şam'a gidiyor, ticaret için. Sen de git kervanla beraber, Şam'a git, eldeki malları sat, dönüşle Medine'ye uğra, Medine'den hurma al, iyi hurma al orada Medine'den, onları buraya getir. İnşallah de torunum doğunca dedi, ben de şu kadar deve keserim, bir ziyafet yaparız Mekke halkına. Ve geldi oğlu, o kervana takıldı, Şam'a gittiler. Şam dönüşünde Medine'ye uğradı oğlu Abdullah. Amacı hurma almak, iyi hurma almak Medine'den getirmek. Medine'ye gelince orada dayıları vardı. Abdülmuttalib'in annesi oralı. Dayıları vardı orada, onunla yanında misafir oldu ama hastalandı orada. Ateşleri gibi yanıyor, terler döküyor, hiç hali yok, gözünü açamıyor böyle. Bitkin bir hale geldi. Elden gelen yapıldı, yapılıyor ama bir çare bulamadılar. Bir ay hastalık çekti, Mevla'ya kavuştu muhtemelen. Öldü o var böylece. Neden öldü? Görevi bitti ki muhteremler. Bunu Allah onun için yaratmış. Baba olacak yani, o kadar. Baba lazım çünkü. Allah'ın kulu üreme kanunu gereği anne baba şart. Şart bundan bir şekilde böyle. Rabb'in onu babalık görevini yaratmış. Peygamberimize baba gerek değil. Babalık yaptı yeter böyle. Onu Allah edep yönecek. İşi tabi bitti. Şam'da vefat etti. Mevla'ya kavuştu. Acı haber Medine'ye geldi. Yani bir baba oğlu için yandı, yakıldı. Hazreti Amine genç hanım ancak iki ay kadar kaldı korasıyla daha bir an doymadan genç hanım dul kaldı. Bir de karanında bebek de var, yavrusu var. Yetim kaldı. Tabii üzüldü, ağladı ama kader neyse ona razı oldu. Peygamberimiz ana karnındayken muhteremler fil olayı oldu, fil olayı. Kur'an'da biliyorsunuz fil suresi var. Elem tere keyfe diye başlıyor, fil suresi böyle. Şimdi Rabbimizin hep bunlar takdirleri bunlar. Son peygamber ana karnında doğacak. Daha doğmadan önce kapalı olan, yeri bilmeyen Zemzem kuyusu dışarı meydana çıkarıldı. Hacına lazım olacaklar. Altyapı hazırlanıyor böyle. Fil olayı ne olacak? Kabe'nin kutsalı kanıtlanacak fil olayıyla böyle. Ebrehe, Yemen kralı, ordunun başında filler var. Onun için fil diye geliyor şeyde de. Arapçada fildir gene Arapçada. Bir fil vardı, adı Mahmut'tu. İri filmiş, önde gelirmiş böyle şey. Bu fil Mekke'ye yaklaşınca çöktü fil böyle. Bunu kaldıramıyorlar. 20 kişi uğraşıyorlar, fil kalkan kalkmazsa muhtemelen böyle. Yönünün başını başka çeviriyorlar, kalkıyor, yürüyor böyle. Mekke'yi birini çevirince yine çöküyor, kalkmıyor muhtemelen. Çok uğraştılar, kaldıramadılar. Sonunda deniz tarafından, yani Kızıldeniz tarafından, Cizre tarafından kara bulut geliyor. Kuşlar geldiler. Ebabil termihim diye Kur'an'a geçiyor. Ebabil kuşlara geldiler. Her kuşun gagasına bir taş, nohut kadar. İki de pençelerinde üç taş böylece. Ama kimyasal taş ama, normal taş değil böyle böyle. Taş kime isabet ederse delip alttan geç çıkıyor. Bu orada helak oldu tabi arada. Bunlar şimdi ne oldu? Arap Yarımadası'ndaki bütün kabileler anladılar, inandılar ki Kabe kutsal bir yer. Onun Rabbi onu koruyor böyle. Çünkü kübü olacak, haç tavafı olacak arada, onun kutsal kanıtlaması gerekiyor. Bir de Mekke halkı dokunulmazlığı var dediler Mekke halkında böyle. Emin belde Mekke halkı. Bu olaydan iki aya kadar, 55 yıl kadar sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünya teşrifi geldi muhteremler. Hazreti Amine'ye bir gece rüyasında denildi ki, ya Amine, sen Havlül Beşir'e hamilesin. Adını Muhammed koy doğduğu zaman, adını Muhammed koy dedi böyle. Adını Muhammed koy. Adı da ezelde yazılmış ama. İncil'de Ahmet diye gelir, Kur'an'da Muhammed diye geliyor. Şimdi geldi doğum gecesine gelen muhteremler. Doğum gecesi. Peygamberimizi anmak, sahabeye getirmek, sevmek peygamberimizi ibadettir muhteremler. Bir makam vardır velayette, aşk-ı resul der, aşk-ı resul. Peygamber aşkı, aşk. Sevgi başka, aşk başkadır. Bir insan sevebilir normalde, sevgi çabuk değişebilir. O bir duygudur. Başka duygu onu önleyebilir. Aşk ateştir, yanar. Aşkın yüzü sararır, koyu sarı olur. Kalbine kan sarar, yanar muhtemelen böyle. Aşık böyle. Aşk-ı Resul dedi ona böyle. O makama gelen kişi Fenafir Resul deniyor buna tasavvufta. Fenafir Resul. Resulullah'ın varlığına yok olur. Nereye baksın bir peygamber hayalini görür. Rüyasında peygamberimizi görür muhtemelen böyle. Yanar böyle Resulullah'a böyle. Kendini unutur böyle. Fenafir Resul'ün böyle şey böyle. Peygamberi sevmek, peygamberi hatırlamak öyle sıradan bir olay değil muhtemelen böyle. Yani bir tarihsel bir olay, hikaye değil bence. Bir Allah'ın peygamberi Hatem-i Enbiya doğacak gece. Böyle bir peygamber doğacak böyle. Hazreti Süleyman Çelebi, Bursa olacağı imamım işkeni zamanında Mevlüt'te bunu güzel anlatıyor burada. Oraya birkaç mısra okuyormuş oradan inşallah. Birkaç mısra. Amine Hatun, Muhammed annesi diyor. Hamine Hatun, Amine Hatun, Muhammed annesi. Amine Hatun, kadın, hanım yani, Muhammed'in annesi. Oğul sen doğdu, oldurdu annesi. Oğul Sadef'ten doğdu, oldurdu annesi. Sadef'ten doğdu, Sadef, Sedef deriz Türkçemizde, denizden çıkar. İşte iyi çıkıyor işte, iyi çıkar böyle. Dür, Farsça inci anlamındadır. Arapça fide denir, Farsça dür denir, dür. Oldur tanesi, o inci tanesi, o sebepten dolu çıktı. Yani burada teşbih deniyor buna, benzetme. Burada Amine annemizi bir sedefe benzetiyor. Resulullah da inci tanesi benzetiyor böyle. Şu abla oldu hamile, vakti erişti, hepti ey hamile. Abdullah hamile oldu diyor, vakti erişti. Heftehü ey hamile, hefte haftalarla, günlerle artı vakti erişti böylece. Hazreti Amine buyuruyor ki, ben diyor yavrum Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem, hamile kaldığım zaman diğer kadınlar gibi diye bir şey hissetmeden böyle. Öyle aşermesi, şunlara bunlar, kusmalar, şunlara bunlar. Ben yani olmadı bunlar böyle diyor. Yalnız diyor, ayetimi görmeyince o zaman anladım ki hamileyim böyle diyor. Yavrum Muhammed'im diyor, karnımda diyor, büyürken diyor, onu ben taşımadım. Benim karnımı gelmedi. Ben ağırlık yapmadı, o beni taşıdı. Ben de affedemiyorum ben böyle. Sanki ayaklarım basmıyor, yer çekmiyor sanki böyle. Kocamın ölüm haberi geldikten sonra geceleri uyuyamazdım bazen. Uykum kaçardı, ağlardım bazen böyle. O Muhammed'in yavrum da Allah'ı zikrederek seçti. Onu zikreden duyarken tesirli olurdum, kendime girdim bu muhtemelen böyle. Yani kolay mı? Allah'ın en sevgili kulu muhtemelen böyle. Ona hayran melekler, yani ki ona hayran muhtemelen böyle. Onun hürmetine böyle şey. Hele doğum gecesi, ne kadar evliya varsa yeryüzünde, evliyalar, hepsi ayakta okuyacaktır, evliyalar böyle. Onlara malum oldu böyle işte. Melekler, gökteki melekler birbirine müjde veriyorlar. Bak Resulullah, Hatem-i Enbiya doğacak bu akşam. Bu bir yaklaşıyor böyle. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi, üç tane alem sancak getirdi böyle. Birini Kâbe dikti. Yerine doğu, biri batıya indirdi bunların işaret olarak verdi. Yedi kat melekler, öteki melekler o anı bekliyorlar. Huriler becerinde süslendi, gök kapı açıldı, cennet kapı açıldı. Alem başka bir alem oldu. Evrensel bir olay, evrensel bir olay. Evrensel bir olay böyle. Düşünün ki daha cennetlik huriler sevinç içerisinde, coşku içerisinde melekler Allah'ın zikrinde, tesbihatında onu bekliyorlar. O gece hasta Amine'den gözündeki perde kaldırıldı. Yani keşif hali verildi. Evliya bakamı deniyor. Keşif hali. Gönlünün gözü açıldı. Açıldı böyle. Şimdi muhteremler, Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor, teknoloji. Mesela biri bir cihaz telefonu alıyor. Ancak birkaç şeyini bilebiliyor. Bu da çok şey yapıyor ama ben bu kadar bilebilirim diyor böyle. İnsan denen varlık en büyük Allah'ın sanatı, ilahi sanat muhteremler. Her insanda gönül gözü var, keşfali var, beyinde neler var beyinde her insanlar böyle. Ama biz bunları çalıştıramıyoruz derler. Biz bunları çalıştıramıyoruz derler. Gönül gözü var, kalp gözü de bunlar, kalp gözü. Bunun en birinci basama nedir? Keşfül kubur derler, keşfül kubur. Bir Allah dostu, bir ehli iman, ehli mümin, haramdan çok sakınsa, haramdan çok sakınsa, gözünü, dilini, midesini, boğazını haramdan çok sakınsa, Allah'a kendini verse, huzuruna girse, bu kişi kısa zamanda yavaş yavaş önce güzel rüya görmeye başlar. Rüya böyle. Öyle tatlı rüyayı görür ki, uyanınca gözünü açmak istemem muhtemelen. Öyle feyizli rüya böyle. Başka alemler, yüksek ormanlar, dağlar ama manevi dağlar böyle. Gökte uçtuğunu görür, güzel rüyalar görür, Allah dostlarını görür, sahabeleri görür, Resulullah peygamberleri görür böyle. Bu tatlı rüyalar görür. Feyiz alır bunlardan böyle. Sonra yavaş yavaş kalbinde bir açılma. Önce bir perde varmış gibi. Nasıl bir rüzgar eser de perde aralıklar göründür. Öyle olur ilk baştan böyle. Bir hal gelir, bir cezbe gelir, Allah aşkı gelir kendisine böyle, fiz gelir kendisine, bir anda bir şey görmeye başlar böyle. Fakat bir daldı mı, gafil oldu mu, perde kapar gibi böyle böyle. Ama tam o makama çıkınca o keşif devam eder muhtemelinde. İlk olarak keşfül kubur. Kubur kabrin çoğulu. Mezara gidince oradaki mezarı görür muhtemelinler. Annesinin mezarına gider, babasına gider, kardeşine gider, yakınına gider, selam verir, o da ve aleyküm Allah'ın selamını muhtemelinler. Onu görür, onunla oturup konuşurlar. Konuşurlar böyle böyle. İşte bir insanın keşfi açılırsa bir de bu kalp gözü deniyor buna böyle. Kalp kulağı vardır. Kalp kulağı böyle. Gönül deniyor biz bunlara. Bunu duyar bunu böyle. İlham da bunu en aşağı mertebe ilham verdi böyle. Yani melekten ki ilham bu en aşağı makamıdır böyle. İlham haklı doğrudur böyle. Şimdi kalp kulağı açılan bir evliya. Kendisi gibi evliya konuşurken otururlar bunlar, kapanır gözlerini, sohbet ederler bunda. Şimdi dille konuşmak çok zor muhteremler. Buna deniyor tekellüf babı tekelime. Tekellüf babı, külfet yani böyle. Kelime bari kelime konuşur insan böyle. Mesela bir insan bir şey anlatacak birine, yola karşılaştı, konu önemli, uzun ama vakitim yok işte, anlatırım mesela. Anlatırlar birdenbire bitmiyor, olmuyor böyle. Kelime kelime. Ama kalbin bunu aktarmada zaman istemiyor seninle böyle. Bir evliullah ne atmak istiyor? O manaya gönlüne geçirdim manayı olayım aktarır böyle. Bir anda. Kalbe böyle. Olur mu böyle bir şey? Günümüzde teknoloji muhtemelen geldi, mucize yerine böyle. Geldi. Günümüzde ne yapıyor kişiye? Cihazdan bir şey çekiyor, bir şey yapıyor. Hem altırıyor karşıya böyle. İnternette bir şey koca kitap yazıyor, bir anda altına bunu karşılamadım ben efendim. İşte bu sayanlar, Hazreti Amine Validemiz de onun da doğum yaklaşırken, daha doğmadan yaklaşmadan, doğum yaklaşırken keşfi açıldı. Kalp göz açık, kapı açık, gönül açık. Evi nur oldu, evi nur oldu böyle. Nur oldu. Kendi nur oldu. Artık başka şey göremiyor. Melekler geldiler, melekler. Onlar artık görüyor, konuşuyor meleklerle artık. O makama geldi böyle. Ama o da kendine geçti ama. kendini bilse oradan düşer. Yani bir evlullah böyle keşf halindeyken bir evlullah onu bir dürsün, bir konuşsun o şey kaybolur muhtemelen böyle. Gider böyle şey. Keşf halinde kendisi melekler geldiler, herkesten tebrik ediyorlar. Ya amile, doğum olacak şimdi. Kuru kızlara geldiler, uzun boylu. Adı Melah kabilesi, uzun boylu onun kabilesi. Kızlara geldiler, hizmeti etrafında. Buna cennetten bir su getirildi, şerbet tatlı su yer getirildi, cennet suyu böyle. Tabi işine katkımız yok muhtemelen, cennetten geldim, doğal su geldi, cennet suyu geldi. Onu içirdiler, onu içtiği anda daha nurlaştı kendisi böyle, nurlaştı kendisini. Ve sondan şöyle buyuruyor Mevlüt'te, Geli bir akkuş, Andrei Efendim. Geli bir akkuş, kara değiller, reva. Artık son bir akkuş geliyor, beyaz kuş geliyor. Karanlığı ile revan. Revan süzerek böyle geldi, aşırı karanlığı böyle geldi böyle. Arkamı sığadı kuvvet revan. Kuş kanadı arkasını sıvalamıyor böyle. Ben arkası yukarıda başta böyle bir sıvarlık sıvamaz, dolu olsa olsun sıvaldı böyle. Hemen anda doğum oldu muhtemelen böyle. Doğum oldu ama böyle sancı yok muhtemelen böyle. Doğum sancı yok böyle. Izdırap yok böyle. Yürünür böyle, yürünür böylece. Yani hafif bir gaz çıkar gibi sanki böyle. Mide nasıl bir gaz çıkıyor insanın mide bir yine yavaşlar böylece bir örnek bu tabii bu gerçek değil ama böyle bir rahatlama oldu gönlünden hemen dünyaya geliyor öyle böyle. Göbeği kesilmiş ve sünnet olunmuş olay böylece. Kimse edebiyen dokunmasın diye yapıyorum böyle. Göbeği kesilmiş böyle. Halbuki göbek kesik olsa ana karnında şu ölür muhteremler böyle. Bokşu alamaz ana karnında, gıda alamaz muhteremler böyle. Ana karnında acayip çalışmıyor çünkü. Solunum olmuyor ona böyle. Kan orada solunum yapıyor orada, ölür aslında. Göbeği kesilmiş, sünnet olmuş ve cennetteki bir kunda, yeşil bir kunda sarılmış. Bir rivayette beyaz kunda sarılmış. Yere düşer düşmez, yüzü koyun, hemen secdeye kapandı. Hemen secdeye kapandı. Kapandı. Ve bir ses duyuldu. Yanında üç tane de kadın vardı Mekke'den. Üç tane kadın vardı. Biri Safiye, annemin halası oluyor Peygamberimiz muhteremden. Üç tane kadın var, şifatın birisi de. Üç kadın vardı. Bir kadın Safiye, validemiz halası, eğildim diye kulağımı verdim ağzına. Sanki bir şey fısıldıyor, yeni doğan bir bebek. Ne der? Şunu diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Resulullah diyor. Enni, yani ben anlamıyor beni. Ben Allah Resulüyüm. Bir de oradan. O anda Abdullah Talebe de rüyasında, yine o gece Kabe'deymiş, yatıyor orada, yatıyormuş. Kalk ya Abdullah Talebe, kum biiznillah. Torunun oğlu, adını Muhammed koyuyor. Adını Muhammed koyuyorlar. Hemen kalktı, koştu geldi. İşte sabaha karşı, daha güneş doğmamıştı. Karşı günüydü. Ay Rebil Ebrahim. Ay Rebbül Evvel, gün pazartesiye. Şimdi ulema-i muhakkikin derler. Çok araştıran, böyle ehli hal ama. Akıllı muhatakı değil böyle, gönül ehli. Bunlar araştırıyorlar. Acaba Resulullah niye Ramazan doğmadı da Rebbül Evvel doldu? Niye 12 Rebbül Evvel Kadir Gecesi değil? Neye cuma değil pazartesi şimdi? Bir şey ay olarak Ramazan ayı. Gece Kadir gecesi ve yine gece olarak cuma gecesi. Daha değerli bizce. Fakat o ay Rebi'yle evvel pazartesi doğdu. Ve buna şöyle cevap veriyor daha büyükler diyorlar ki böylece Bizim diyorlar, ihtiyacımız var Ramazan'ın hürmetine, kadir gecesine, cuma gecesine. Ama Allah Resulü, Habib-i Ekrem'i, Hatem-i Enbiya, Ramazan üstün o. Ramazan onun saygısı, onun saygısı var. Onun için her an aynı be, fark etmiyor onun için böyle. Rebül evvel, Peygamber ayı muhtemelenler. Bu ayda doğdu, bu ayda kendisine vahiy geldi, bu ayda hicret etti Medine-i Münevvere'ye, yine bu ayın aynı 12'sinde devreye kavuştu muhtemelen. Peygamber ayı bu ayı, Rebül evvel ayı böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğduğu anda dünyada tabii çok şey oldu muhtemelen böyle. Dünyada böyle. Önce Peygamber nurundan o andaki manevi bir hal oldu, evrensel bir hal oldu. Öyle hal oldu ki bütün putlar devrildi be, yüzüstü böyle, devrildi putlar böyle. Yani put heykel demektir böyle. Hep devrildi bunlar böylece. İran'ın sarayında 14 tane kule yıkıldı. 14 kulesi, gözetleme kuleleri varmış. İran kisasının sarayında 14 tane şey yıkıldı böyle. İranlılar için, ateşperest İranlılar, onlar için Save Gölü vardı. Save Gölü, onlara göre kutsal göldü, büyük göldü. Oraya kim yıkansa, Hristiyan yaptığı gibi baptist yıkansa artık ateşi yanmayacak ahirette. O göl kurudu hemen bir anda gece. Ona ateş gedeleri var, ateş gedeleri, tapınakları vardı. Ateş yanardı. Bin yıldan beri o söndü muhtemelen böyle. Yani doğuda, batıda, Arabistan'da çok böyle doğal dengede de bozuldu gece böyle. Farklı olaylar oldu. Kuruyan bir ırmak akmaya başladı. Çok şey oldu gece böyle. Alem değişti muhtemelen böyle. Alem değişti. Tabii ki aşık onlar bunları gördüler. Fark ettiler, mevte bunları gördüler, alemler oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber olarak diye geldi. Son peygamber şu anlama geliyor, artık ondan sonra başka peygamber gelmeyecek, gelmedi. İşte bir karıtıldı, gelmedi başka. Ona verilen kitap, Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitap. Başta gelmeyecek, gelmedi muhteremler. Öncelik kitaplar, İncil, Tevrat, Zebur, Suhuflar, hepsi tarif oldu. Karıştırıldı, bozuldu, eksik, artı yapıldı. Karma karşıda gitti bunlar hepsi böyle. Aslında kayboldu. Kur'an Allah'ın korumasında. Velham buyurdu, onu biz indirdik, onu biz koruyamadık. Kur'an Allah'ın korumasında Kur'an-ı Kerim. Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler Mekke mükerremede. Onların artıkları, uzantıları böyle, Kur'an düşmanları, o kadar uğraştılar. Hepsi öyle gitti ama Kur'an ayakta muhtemelen. Kur'an tekrar bir değişmedi muhtemelen, Kur'an-ı Kerim böyle. Son kitap böylece. Şimdi şu anlama geliyor muhteremler. Allah korusun, Peygamberimizin yolundan gidilmezse, onun getirdiği ahkem uygulanmazsa, yaşanmazsa, Kur'an amedilmezse, o zaman arkası kıyamet muhtemelen. Kıyamet şeker böyle. Acaba kıyamet yakın mı? Benim bir soru. Cevabı yanıtı kolay. Nedir bu? Etrafa bakalım muhtemelen. İslam'da yaşanıyorsa, daha korkmaz kıyamet muhtemelen. İslam'ın yaşanmıyorsa, Allah korusun, başka peygamber gelmeyeceği için artık kıyamette vardır. Bu iş inşallah Teala elimizden geldiği kadar Allah'ın Habibleri, Peygamberimizin hürmetine, dine, onun getirdiği Kur'an'a sahip çıkalım muhtemelen. İslam'a sarılalım. İslam'ı yaymaya çalışalım muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük sünneti tebliğ görevi, tebliğ. İslam'ı duyurma, anlatmak böyle. Evinde iki akşam rahat yatamadı derler. Karnı kura kura doyurmadı karnını. Yattığı yere bir divanı vardı ağaçtan, mobilite ağaçtan vardı. Üzerine bir yatağı vardı, içinde hurma lefi, hurma lefi, üzeri deriydi muhtemelen böyle. Oraya yatardı Peygamber böyle. Bir odası vardı böyle, ağaçta vardı, önce onda kaldı böyle. Bir odası vardı, o da yatardı. Ama ben Peygamberim diye yatıp kalmaz muhtemelen böyle. Geceleri namaz, ayakları şişer de böylece. Fakat o kadar da hassas bir duygusu vardı ki, Peygamber'in bakmanın hassas duygusu vardı ki, bir gece eve geldi, nöbet Ayşe validemizde. O gün de Ali İmran'ın son ayetleri gelmişti. İnnefi Halkıs diye başlayan ayetleri gelmişti. Peygamber'in çok duygulamıyor ayet-i kerimelerden. Tabi Peygamber ayetin içine giriyor. Yücede kalmıyor muhtemelen. Yani. Esra'dan vakıf oluyor böyle. İçine giriyor. Yastansa eve geldi. Tabi soyundu, yattı. Aşağıdın yanına yattı böyle şey. Diyor ki Ayşe validemiz, biz diyor geceyi akşamı ipe çekerdik böyle. Peygamber Medine'deyken, ah akşam olsa da Resulullah bir gelse de ya. Her sahabeyle muhtemelen, her sahabeyle böylece muhtemelen. Sahabeyle şu uyuyamaz evinde geceleri. Çıkar da etrafa dönüyor etrafında. Resulullah bir görsen diyor onu böyle. Açlıklar onu, doyamıyorlar böyle şey. Biz diyor akşamı ipe çekerdik böyle diyor. Akşam oldu, yatsı oldu, namazımı kıldım, Resulullah'ı bekliyorum diyor. Resulullah gelecek evime. Girdiği anda, şimdi adı cemaatimiz bir meclise, sohbet yerine, cami bir yere bir Allah dostu gibi evliya gelse orada hal değiştirir muhtemelen böyle. Feyiz değiştirir burada böyle. Çünkü bir peygamber giriyor böyle eve. Böyle. Evin ne oluyor acaba böyle, böyle? Derken Resulullah geliyor. Aşağıda tabi sevinçli karşılıyor. Buyur ya Resulallah. Yatıyorlar böyle. Buyur ki Ayşe validemiz tenim tene değdi diyor bak. Yani derim on derece dokundu böyle. Yani bundan şunu öğreniyor böylece, aldığı zevki demek istiyor böyle. Aldığı zevki böyle. O kadar zevk aldığını söylüyor. Artık Resulullah'a tabi sarılacak. Tabi onlara karı koca bundan muhtemelen. Tenim tenime dokundu. Derim derisine dokundu. Ama dedi ki bana Resulullah, ya Ayşe, eğer izin verirsen kalkayım, Allah'ıma kulluk edeyim. Ben namaz kılayım, ben ibadet edeyim Allah'ıma karşı, izin verirsen böyle. Ya Resulallah, Allah senin her şeyini affetti. Geçme geleceğini, kılması olmaz mı? Ya Ayşe, Allah şükretmeyin mi böyle? Allah şükretmeyin böyle. Dedi, hakkım var bende, bak bu teyemde. Bir eşim olarak, bir ailem olarak, senin bende hakkın var. Bu hakkını ben gasp edemem. Ama izin verirsen, kalkayım Allah'a kulluk edeyim. Ya Resulallah, nefsim sen yatmak için nefsim. Ama nefsime sen tercih ettim ya Resulallah, kalk namaz kıl. Bakın muhtemelen, Peygamber Efendimiz. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşride çıktı, evine gidecek. Baktı bir kız çocuğu, ağlıyor böyle, sessiz ağlıyor o kadar böyle. O kadar ağlıyor böyle. Kızım gel bak lan buraya. Niye ağlıyorsun kızım? Ya Resulallah, ben filan Yahudinin carisiyim, kölesiyim filan Yahudinin. Yahudi çok zalimmiş Yahudi böyle. Onun carisiyim, kölesiyim. Bana iki akçe verdi. Birine bir şişe al. Ve bir parası da gaz al işte böyle. Gaz al işte böyle. Gittim, şişe aldım. Gaz aldım, bana çabuk gel dedi. Geç kalsam dövüyor. Ben de koşarak ayağım kaydı, düştüm. Şişe kırıldı, gaz döküldü. İşte eve geçeyim, beni çok dövecek şimdi. Onun için ağlıyorum ya Resulallah. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kızım, bakayım, param varsa ben sana vereyim bakayım. Baktı, iki akçacığı var Allah'ın Resulü'dür diyor. İki akçacığı böyle. Al bunları kızım, git çabuk koş. Yine şişe al bakayım gazını böyle. Gitti kız, şey aldı, gaz aldı. Koşarak evine gidiyor. Yine ağlıyor ama. Kızım niye ağlıyorsun? Ah ya Resulallah. Şimdi geç kaldım diye gene beni döver şimdi o. Gene beni, çok dövüyor beni ya Resulallah. Ondan kızım bekle, ben de sana beraber gireyim bakayım böyle. Bak muhtemelen. Bir Resulullah, peygamber, hem devletin başkanı Medine'de. Devletin başkanı, kızı aldı, beraber geliyorlar. Tabi kapısına vuruluyor. Çıktı Yahudi. Baktı karşısında Müslümanların peygamberi. Ağırzaman peygamberi, Hatem-i Enbiya karşısında bir şaşırdı. Dedi, ya Ebel Kasım, onu öderdi peygamberimize. Ya Ebel Kasım derlerdi. Niye sen buraya bu saatte böyle geldin bu kızla? Peygamber dedi ki, buna şefaate geldim bak. Sen buna böyle şey yapmışsın, biraz geç kaldı. Durum anlatayım, ne olur? İlim hatırım için, bunu sen bak dövme olmaz mı? Affet sen bak, olmaz mı bu şekilde? Yani bir durdu muhtemelen, bir şaşırdı. Ya Muhammed dedi şimdi, ya Muhammed dedi böyle. Söyle bir peygambersin ki dedi, Tevrat'ta Musa'nın bir peygamber sensin dedi böyle. On binler senin yolunda kurulunu hazırlar insanlara, can vermez sana böyle şey böyle. Sen kalk bir köle kız al yanına dedi, buraya gel dedi bu şekilde. İçeri buyur dedi muhtemelen, o da Müslüman oldu muhtemelen böyle, peygambersin. Adı cemaatimiz, Peygamberimizi sevmek Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Bunu sık hatırlamak, savaşa getirmek, bir de sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak, yoluna sarılmak böyle. Ben arizana muhteremler, Medine'ye kaldığım yerde, Rıbat'a kalıyorum orada böyle, hepsi çok insanlar, üstün insanlar kaldığım yerde böyle. Seçkin insanlar böyle. İşlerine birkaç da evli olan birkaç tanesi böyle. Orada, o Rıbat'ta her hareketimiz böyle sünnete uygundur böylece. Resulullah böyle yapmış. Resulullah böyle yapmış. Bu sünnettir. Böyle. Yani konuşurken, yürürken, su içerken, otururken, kalkarken, her şeyde sünnete uymak bu tabi. Mesela bir toplumda şey ikram ediliyor, böylece. Sağdan başlamak, bak sünneti muhtemelen böyle. Sağdan başlamak sünneti muhtemelen böyle. Su içerken sağ ile içmek. Yemeğe sağ ile yemek. Yemekten önce el yıkamak, su el yıkamak. Hep bunun sünneti muhtemelen böyle. Yatarken de mümkünse yüzünün kıbleye gelmesi, sağ yatmak kıbleye gelmesi. Evden çıkarken sağ ayakta çıkılır böyle. Camiye girişte sağ ayakta girilir, çıkışta sol ayakta çıkılır. Yani sağ ayak camide yine kalır böyle. Elden geldiği kadar her konuda sünnetine uymak muhtemelen, uymak böyle işte. Bazıları efendim bu sünnet. Kimin sünneti? Resulullah sünneti be. Ya tek şefaatçiniz mahşerde muhtemelen böyle. Mahşerde. Bir kadın şair şöyle diyor muhteremler. Seni sevmek bir haddim değil. Seni sevmek bir haddim değil ama severim. Seni sevmek bir haddim değil ama severim diyor. Yoluna vereyim başlığa boynumu kızı kar olayım diyor. Adı Fahriye Hanım böyle. Ya Resulallah uzun da böyle el başlığı Ya Resulallah. Seni sevmek bir haddim değil ama severim. Yoluna vereyim başım. Boynum kızı kalmadım size yoluna vereyim. Uhud Harbi'nde bir müşrik Resulullah kılıç kaldırdı böyle. Kaldıracak kaldırdı. Yanında sahabeden Hazreti Talha. 10 tane müjdelilerden cennette. Talha bin Übeydillah Hazretleri. Talha yanında. O anda Talha'nın eline kılıcı yok, eline kalkanı yok böyle. Müşrik kılıcı kaldırıp peygamberi indirmek üzere. Ne yaptığını da uzattı elini orta böyle. El böyle. Kolun yarısını kesti kılıç. Fakat Resulullah kurtarmadı. Yani insan elinde olmadan, insan gayri ihtiyarı elini çeker böyle. Uzattı muhtemelen böyle. Uzattı böyle. Resulullah'ı sevmek muhtemelen böyle. En büyük sünneti nedir? İslam'ı tebliğ denir muhtemelen. En büyük sünnet, İslam'ı tebliğ. Peygamberimize evinde gelince Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Risalat konusunda Öntür Dağ'da geldi, o bihsetti bu. Tebliğ yoktu böyle. Evinde geldiği zamanlar Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu, Estağfirullah. Ya eyyel müddessir kum fe enzir. Ya eyyel müddessir kum fe enzir. Rabbeke fe kebir. Ey müddessir, örtünen, tedessü eden böyle. Kum kalk. Kalk. Göreve kalk. Senin göre yapmak değil, kalkman göreve. Fe enzir. Kum fe enzir. Bu da fe'yi takip edelim. Fe'yi takip edelim. Kalk. İnzara başla. İnzar, korkuyla uyarma insana böylece. Bak böyle yapmazsan bu da var ama böyle. Bu da var böylece. Der insan çocuğuna, aman yavrum bak sağa sola bak, arabaya bak. Bakmazsan araba çarpar. Korkutma. Uyarma. Kum fenzir. Kum ve hemen de inzara başla. Uyarma başla korkuyla. Ve rabbeke feke bir. Üst ayağa kalktı zaten. Örtülmüştü böyle, titriyordu, hastalanmıştı. Yolda böyle gelmişti. Ayağa kalktı ama başı arşı arada. Arşı böyle. Baktı ki, yedi kat gökler, o galaksiler dönüyorlar böyle. Yıldızlar dönüyor, Allah Allah diye alem yanıyor mu? Elektron ne dönüyor? Atom etrafında. Yer Allah diye esiyor, su Allah diye akıyor, deniz aşka geliyor, kabarıyor, dallanıyor. Alem Allah diye yanıyor böyle. O meleklerin tesbihatları, her taraf böylece. Ve Rabbeke fekebir emri geldi. Dedi Allahu Ekber. Allah'a büyüsün ki Allah'ım, o kadar büyüsün Allah'ım böyle. Alemin sultanı sultanı böylece. Ayşe, Hatice validemiz, Hatice Hanım o zamanlar evinde, o böyle bakıyor, bir şey oluyor evde böyle. Tabii Peygamberimize bir risalet verildi, Resullük makamı verildi. Bihsetten, Nebilikten çıktı. Cebrail oraya gelmiş, evde bir hal oldu böyle. Hatice bunları görmedi ama sezdi bir şey olduğunu böylece. Peygamber oturdu. Ya Resulallah, ne oluyor Resulallah? Bir şey oluyor Resulallah. Otur Hatice. Otur da. Hatice, Hz. Cebrail'den buraya geldi. Rabbim, ben aciz kullar, peygamberi göreni verdi Rabbim böyle. Ben aciz kullar böylece. Rabbim bana imza emrini verdi. Tebliğ emrini bana verdi. Önce senden başlayayım. Olur mu Hatice? Önce senden başlayayım. İlk bir numara sen ol. Bu sefer sen kalk bu şekilde. Ne dedi? Ya Muhammed Aleyhisselam. Ben seninle bu işi evlendim. Ben seninle bu işi evlendim. Rüya görmüştü. Erinmeden önce böyle. Gökten güneş girmiş o evine. Ama güneş mat. Işık ısık vermiyor böylece. Onun evinden güneşe enerji verildi, ışık verildi, göğe çıktı. Yorum yaptırdı amcaoğluna, Baraka bin Nevfel'e. O dedi, manevi güneş peygamber muhtemelendi. Evine gelecek, yani iç gibisi gelecek, o da peygamber olmayacak. Sevindeki kadar peygamber verecek bu muhtemelen. Öyle buyurdu. Dedi ki, ya Muhammed, nasıl, ne diyeyim, ne yaptım, nasıl Müslüman olayım şimdi? Tabii, ilk olacak şimdi, ilk. Her şey ilki var böyle. Ne yapmak lazım yani böyle? Burada iki can sevgi Aleyhisselam Hazreti Peygamber, sevgi Peygamber. Hatice onu tuttu Peygamber, eş hanım olduğu için. Hatice, kuli, söyle bakalım, beraber söylediler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri söyledi muhteremler. Eşhedü'yü söyledi. Eşhedü derken, Allah'ın varlığı, birliğini ikrar ederken Allah bir diye bunu ikrar ederek yaptı böyle. Bütün evren dolaşarken böyle. Hatice validemiz bunu o da söyledi. O da melekler bunu söylediler. Bir hal oldu burada böyle. Feyiz oldu böyle. Ruhsal hal oldu Hatice validemize böyle. Coş kendinden geçti böyle baş ağlamaya. Yanıyor Allah diye böyle. Sığmıyor böyle. Allah diye yanıyor böyle. Cezbeye kapıldı bu şekilde. Peygamber eli sıvaz dedi. Hadi üst günü sakin ol, sakin ol derken kendine geldi ama tatlı aldım hatta. Şimdi ne yapalım ya Resulallah? Bir şey yapmak istiyor. Allah demek istiyor. Hadi ya Abdülhamid al şimdi. Namaz kılalım. İki kere namaz kılalım böyle. Namaz iki kere kılalım böylece. Nasıl Abdülhamid alacağım? Peygamber'i hem aldı, onu göster böyle. Peygamber imam oldu muhteremler. Tek ümmeti, bir ümmeti, ümmeti arkasında hafif sağa durdu. İki rekat namaz kıldılar. İki namaz kıldılar böyle. Ama nasıl namaz oluyor böyle? Nasıl namaz oluyor böyle? Nergik hayran böyle. Aşk, cezbe, böyle feyiz böyle. Aklına dünya mı gelir o anda? Aklına ahiret mi gelir? Sırf Allah aşkıyla namaz kılan muhteremler. Bu şekilde Hazreti Bekir, Hazreti Zeyd hastal derken böylece herhalde böyle yavaş yavaş böylece İslam ayı tuttu. Böyle çoğalma başladı muhteremler. Yalnız tabii bu geceyi özel bir şey yapmakla yetinmemek lazım muhteremler. Yaşam boyu. Yaşam boyu lazım böyle. Resul'u unutmamak gerekir peygamber böyle. O gerekiyor. Bir gencin biri peygamberimizin böyle bir sohbette aşkını duymuş, muhabbetini duymuş. Peygamberi de görmek istiyor peygamberi. Ah görebilsem peygamberimizi, rüyada görebilsem diyor. Tabi o asladı, kaçtı asladı. Ona buna soruyor, hocalara soruyor. İşte sahabe şu oku, şunu oku, bunu 10 kere oku, 5 kere oku, görürsün diyorlar. Hepsini yapıyor ama göremiyor muhtemelen. Bir türlü göremiyor böyle. Sonunda bir ehli hal, gönül sahibi açık, Allah dostu, öyle bir yere gitmiş böyle. Hocam, ben Resulullah'a aşıkım çok, içim yanıyor, rüyamda görmek isterim onu. Şunu yaptım sayıyor ama göremedim. Göremez onlar da, göremez tabii diye. Peki ne yapayım? Çok kolay diyor böyle. Akşam yemeğini diyor, tuzlu yemek akşam, tuzlu yemek böyle. Ne yersen diyor, yemek çorba neyse böyle, çok akşam tuz almıyor böyle. Tuzlu yemek yiyor böyle, bol tuzlu yemek ediyor ama su içmiyor diye. Öyle yatıyor böyle. Ama görürsün böyle. Bir şey ama gerekiyor böyle. Bir şey yapma, okuma gerek yok. Bol tuzlu yemek ye, su içmeden yat, planı görürsün. O bakıyor, çok kolay bir şey bu. Eve gidiyor, bakıyor annesi, bekarmış. DSM'yi yapmış böyle. Alıyor onu, avuç tuzu alıyor, içine atıyor böyle. Avuç tuzu atıyor böyle, karıştırıyor bunu. Tuzlu, acı acı bunu yiyor böyle şey. Su içmeyi yatıyor böyle. Artık rüya görecek, inanıyor kesin böyle. Allah dostu karşı gibi. İnanıyor buna. Ama göremiyor gene. Göremiyor böyle. Sahabe gidiyor Allah dostuna. Hocam be, yediğini annen yaptım, tuz attım avuçla. Gene göremedim. Peki ne gördün rüyanda? Çeşmeler gördüm, kale gördüm, akarsu gördüm. Hep bununla uğraştım bunlarla. Bak yavrum diyor, işin su diye yanınca diyor, suyu görürsün böyle diyor. İşin Resulullah diye yansaydı diyor, onun yanında göründüm buradan. Ya muhtemelen böyle. İşte mahşerde tek şefaatçi muhtemelen böyle. Tek şefaatçi böyle. Yani en büyük şefaatçi daha doğrusu böyle. Şefaat-ı uzma. Makam-ı vesile makamı böyle. Makam-ı Mahmud böyle. Sancak-ı Şerif'i, manevi Sancak-ı Şerif'i böyle. Şefaatçi muhtemelen böyle. Onu yalvarırız, mahşer yalvaracağız. Rabbim inşallah hem gönül muhtemelen, onun aşkını, sevgisini versin muhtemelen. İnşallah İslam'a sahip çıkalım muhteremler. Nöbet bizde muhteremler. İslam nöbeti bizde. Uyumayalım azı cemaatimiz böyle. Ekranda ömrünü tüketmeyelim. Mahşerini tüketmeyelim muhteremler. Allah için İslam'a sahip çıkalım. İslam'a çalışalım muhtemelen. Tebliğ edelim böyle. Namaza getirelim insanları. Doldurun canını inşallah böylece. Rabbim inşallah bu geceyi hepinize İslam'ın halini bırak edersin. Lillahi Fatiha.